Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Delegacja ukraińska i amerykańska będą dziś rozmawiać o planie pokojowym w Miami. Przed Belwederem w Warszawie demonstrowali zwolennicy i przeciwnicy działań prezydenta. Aktorskie czytanie warszawianki Stanisława Wyspiańskiego z okazji stulecia Teatru Polskiego Radia. Miami będzie miejscem kolejnych pokojowych rozmów między delegacją ukraińską a przedstawicielami Białego Domu w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Amerykańską administrację w niedzielę na Florydzie będzie reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio, negocjator Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner. W Stanach Zjednoczonych będziemy kontynuować koordynację wszystkich działań, które zostały osiągnięte podczas spotkań w Genewie. Ukraina kontynuuje systematyczne i konstruktywne działania dyplomatyczne na rzecz godnego pokoju, napisał na portalu X przewodniczący ukraińskiej strony Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rządu w Kijowie. Przedstawiciele Białego Domu i Ukrainy potwierdzili we wtorek, że uzgodnili plan zakończenia wojny z Rosją. Donald Trump poinformował wówczas, że jest otwarty na spotkanie z prezydentami Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim, ale tylko wtedy, gdy porozumienie będzie bliskie sfinalizowania. Stany Zjednoczone są taką gwarancją pokrycia szczegółów umowy pokojowej. Chcemy pokoju, nie wstrzymania ognia. Dokonamy kolejnych znaczących postępów z naszymi partnerami i zasobami, jakie mamy, aby osiągnąć pokój, mówi negocjator Białego Domu Steve Witkoff. Na Florydzie obie strony mają dopracować kolejne szczegóły, a następnie w przyszłym tygodniu amerykańska strona uda się na negocjacje do Moskwy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Potencjalna zmiana unijnych traktatów niekoniecznie poszłaby w dobrą dla Polski stronę, ocenia szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zapowiedział, że zamierza uświadomić to prezydentowi Karolowi Nawrockiemu osobistym listem, bo jak dodał, ktoś wprowadza w tej sprawie prezydenta w błąd. Prezydent Nawrocki wygłosił w poniedziałek w czeskiej Pradze wykład o przyszłości Unii Europejskiej, o próbach jej centralizacji i przedstawił swój program sprzeciwiający się temu procesowi. Opowiedział się za zniesieniem stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, wskazał też na potrzebę zmian w systemie głosowania w Radzie Unii Europejskiej. Z jednej strony przeciwnicy, z drugiej zwolennicy prezydenta. Przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w obronie wolności, równości i tolerancji oraz przeciw łamaniu konstytucji przez prezydenta Karola Nawrockiego manifestowali przedstawiciele Fundacji Wspólnie do Demokracji. Tuż obok pikietowali zwolennicy głowy państwa z powołanego przez Roberta Bąkiewicza Ruchu Obrony Granic. Konstytucja! Celem tego rządu jest naprawienie tego, co zepsuł PiS. Naprawienie trójpodziału władzy. Prezydent ma reprezentować Polskę na zewnątrz. Reprezentacja, którą prezentuje Nawrocki, nam się nie podoba. Tyle. Popieram prezydenta Karola Nawrockiego. No jesteśmy tutaj, żeby bronić pana prezydenta przed wulgarnymi atakami przeciwników. Protestujących oddzielali funkcjonariusze policji. W Rzeszowie rozstrzygnięto konkurs Podcast Roku 2025. To najbardziej prestiżowa nagroda dla podcastera w Polsce. Najlepszym podcastem o charakterze politycznym, gospodarczym albo społecznym został podcast Śledczy Krzysztofa Story i Daniela Flisa, który został też nagrodzony Grand Prix. Damian Flis przyznał, że tworzenie tej produkcji to trudne zadanie. Ja sam często się gubię w wątkach, które poruszamy w tekstach i napisanie tego tak, żeby wciągnąć czytelnika jest wyzwaniem, a potem powiedzenia tak, żeby nie słuchacz nie odpłynął jest jeszcze trudniejsze. W tym roku do konkursu zgłoszono prawie 400 produkcji. Teatr Polskiego Radia ma 100 lat. Z tej okazji w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie zaprezentowano aktorskie czytanie warszawianki Stanisława Wyspiańskiego z udziałem publiczności. Inscenizacji towarzyszyły efekty specjalne, odgłosy bitwy oraz muzyka na żywo. Wchodzi żołnierz. Stary wiarusz. Prosty szeregowiec z dywizji generała Żmirskiego. Wchodzi zbłocony, schlapany, opruszony śniegiem. Rozstępują się. On staje w odstępie dwóch kroków od generała. Salutuje. Warszawianka Raport Starego Wiarusa to hołd dla Teatru Polskiego Radia w setną rocznicę jego pierwszego słuchowiska, a zarazem nawiązanie do spektaklu w reżyserii Michała Kaszena z 1925 roku. klimat. Jakość powietrza w Polsce jest zróżnicowana, przeważnie bardzo dobra i umiarkowana, ale w kilku miejscach na Górnym Śląsku zła. Z OZE pochodzi 14% energii w sieci krajowej. W Polsce nie ma już suszy hydrologicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, śląskim, części małopolskiego i świętokrzyskiego oraz w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku. Dziś będzie pochmurno, a przejaśniać się może na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Miejscami może padać deszcz. 0 stopni na Suwalszczyźnie, 2 w centrum i na południu, 7 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Jazzowo zrobiło nam się pod koniec listopada, tydzień wcześniej jazzowo. Dzisiaj również będziemy opowiadać o fantastycznej jazzowej płycie. Może to taki dobry czas, który nastraja do przemyśleń również muzyków. Drodzy Państwo, teraz zabieram wszystkich na Dworzec Centralny w Warszawie. Jedziemy. We bore the train. Warszawa Centralna. Czy słyszeli Państwo ten charakterystyczny gong? Ding-dong! Ding-dong! Właśnie, pociąg i chciałam się zawiesić. To będzie pociąg z Warszawy do Berlina? To jest podróż muzyczna z Berlina do Warszawy i właśnie tym utworem wjeżdżamy na Warszawę Centralną. I właściwie tu jest koniec koncertu i koniec naszej podróży, ale zaczynamy... Bo tu jest odnalezienie. Tu jest odnalezienie, tu jest dom. Ola Błachno, wokalistka jazzowa, kompozytorka, skrzypaczka, autorka tekstów, no i również pedagog, nauczycielka śpiewu i spiritus movens płyty, która jest no właściwie w całości od początku do końca tylko twoja. Tak, jest to takie moje dziecko, któreś z kolei bardzo duża dla mnie podróż muzyczna, duże wyzwanie. Pod względem muzycznym, organizacyjnym, tekstowym, wszelkim, ale jestem szczęśliwa, że właśnie udało się dojechać z tym projektem do końca. Do Warszawy. Do Warszawy. A jedziesz z nim prosto z Berlina. To jest w ogóle bardzo nietypowy projekt, ponieważ tu będziemy się chwalić. To jest płyta, którą wydaje Polskie Radio. I dzisiejsza nasza audycja jest taką absolutnie przedpremierową, jeszcze przed pierwszym koncertem, takim już po wydaniu płyty. Więc my Państwa dzisiaj będziemy wprowadzać w tę podróż Oli z Berlina do Warszawy. Płyta będzie zatytułowana Warschauerstrasse i będzie się opierała, czy może już nawet się opiera, o kolejne przystanki w podróży? Dokładnie tak, dokładnie. Mamy Warschauerstrasse, czyli dosłownie ulica Warszawska. A może powiem krótko dlaczego, bo jest to cząstka Warszawy w Berlinie. We wschodnim Berlinie jest to ważna stacja kolejowa. I co ciekawe, w Niemczech ulice często nazywają się tak, jak wskazują nam kierunek podróży, albo wskazują inne miasto. I to jest właśnie ulica Warszawska, czyli Warschauerstrasse, bo de facto wskazuje nam kierunek Warszawy. I w tamtym kierunku jedziemy, dlatego tak właśnie nazwałam całą płytę. Od tego zaczęłam, a do czego zmierzam? Zastanawiałam się, czy to ma być podróż z Warszawy do Berlina, czy z Berlina do Warszawy, ale pomyślałam, że chcę skończyć w miejscu, które gdzieś w sercu jest moim domem. Oczywiście Berlin przez chwilę też był moim domem, bo aż 6 lat tam mieszkałam, studiowałam i rzeczywiście był przez chwilę to mój dom, który bardzo dobrze wspominam, ale jednak pomyślałam, że wracamy do siebie, czyli tutaj, do bo Warszawy. Bo wróciłaś do Warszawy, do domu. Dokładnie tak. I tutaj już teraz mieszkasz. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy wysiadłaś w Berlinie na stacji? Tak, pamiętam. I pamiętam bardzo dobrze podróż. I właściwie dlatego ten projekt o podróży, bo ja mam wrażenie, że przez te 6 lat, które mieszkałam w Berlinie, w kółko byłam w podróży. Bo chciałam być w Warszawie, chciałam koncertować, ale de facto mieszkałam tam, studiowałam i musiałam być na co dzień tam. I tylko czasami zdarzało się tak, że raz na tydzień byłam w Warszawie, przez 6 lat, albo raz na 2 tygodnie. To jest ogromna ilość podróży. I te przystanki wszystkie... znasz na pamięć? Absolutnie. To chyba w pierwszym miesiącu znałam je na pamięć, ale ta podróż, pierwsza podróż do Berlina, de facto w momencie, kiedy jechałam na egzaminy wstępne, to była bardzo trudna podróż emocjonalnie. I ją na zawsze zapamiętam. Ja z płaczem tam jechałam. Ja z ogromnym płaczem jechałam, a wiedziałam, że jadę tam spełnić swoje marzenie, że tam chcę studiować jazz. I udało się i bardzo się cieszę, ale de facto to było szczęście połączone z ogromnym jakimś takim emocjonalnym wysiłkiem. Wyrwaniem z domu, od przyjaciół, od znajomych? Tak, w pewnym momencie tak, bo mimo, że jesteśmy, nawet jeżeli jesteśmy już dorosłymi ludźmi, trudno jest zostawiać swoje życie, swoich przyjaciół. Ja teraz z perspektywy mogę powiedzieć, że nikt mnie nie zostawił i ja ich nie zostawiłam i wszystko dalej super się potoczyło, ale w momencie wyjazdu i w momencie natłoku myśli, jakie się ma i tylu nowych elementów, jednak człowiek myśli, że zostawia, nie wiem, na zawsze, że nie będzie rodziny, nie będzie przyjaciół i jest tyle. Wysiadam w obcym mieście i patrzą na mnie obcy ludzie. Dokładnie tak jest. Czuję się obco. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I O ile ten Berlin bardzo dobrze mnie przyjął i miałam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam do tej pory i bardzo jestem wdzięczna za nich, bo de facto miasto to ludzie, bo nigdy nie da się tego rozdzielić. Często myślimy o jakimś miejscu. Miejsce jest nasze, jeżeli mamy tam właściwych ludzi, jeżeli mamy do kogo wracać. I ten Berlin super mnie przyjął, ale wciąż momentami się jest nie u siebie. I o tym jest ta płyta? Jest pewien utwór, właśnie o tytule Warszauerstrasse, gdzie mam takie przemyślenie, czy tam to jest moja ziemia, czy tutaj, a może tu i tu. Bo w pewnym momencie, jeżeli się jest już ileś lat w danym miejscu i czuje się człowiek na co dzień dobrze, to myśli, kurczę, a może to też może już jest moje miejsce na ziemi. Po czym przychodzi taki element, taka sytuacja, która nas wyrzuca, i burzy gdzieś grunt pod nogami i myślisz, nadal nie jestem u siebie. Po czym przychodzi kolejny dzień i masz tą życzliwość tych ludzi i myślisz, a jednak jestem u siebie. I de facto jest jeden taki utwór, w którym mówię o tym, że można być obywatelem dwóch miejsc. Można być człowiekiem, w którym się dobrze czuje tu i tu. Oczywiście gdzieś serce zawsze nasze prowadzi nas ku domu, ku miejscu, nie wiem, urodzenia, ale można czuć się u siebie tu i tu. Czyli teraz jaki utwór zaprezentujemy słuchaczom? Może jeżeli o tym mówimy, właśnie o takim drugim domu, to pójdźmy do utworu, który jest tytułem płyty, czyli Warszauerstrasse. I change my place, for I'm afraid to come. Every day I roam the streets to become convinced of my place on earth. I compare the coats of arms, Warsaw and Berlin, and I know for sure I like them. Tytułowy utwór Warszawer Strasse z Andrzejem Jagodzińskim jako gościem specjalnym. To tak. Ważna postać. Tak, to jest ważna postać, też ogromna radość, że pan Andrzej zgodził się ze mną zagrać. Gościnnie właśnie taki jeden jest utwór, gdzie jest tylko duetowa wersja, bo oczywiście całość płyty jest napisana na oktet, na 8 osób, a tutaj taka minimalistyczna wersja z panem Andrzejem Jagodzińskim, który miał ogromny wkład w moje życie. Przez lata naprawdę dużo serca włożył w mój rozwój i jako muzyka, i jako człowieka, bo w szkole muzycznej na Bednarskiej, gdzie miałam z nim zajęcia fortepianu, naprawdę to jest niesamowita ilość czasu, energii, serca, nie wiem jak to jeszcze nazwać, którą dał mi, ogrom wiedzy, ale też doświadczenia, które mi przekazał. I jestem ogromnie wdzięczna oczywiście za ten utwór, za to nagranie, ale de facto tym utworem też miałam takie poczucie, że to będzie takie spełnienie moich marzeń w takim sensie, że ktoś de facto tak bliski, no bo przez lata był mi bliską osobą i jest, mam ogromny szacunek do pana Andrzeja, że może się pojawić właśnie na takiej płycie. A jak on zareagował, kiedy jego uczennica, studentka zadzwoniła i powiedziała: panie Andrzeju, to teraz zamienimy się rolami, pan będzie grał u mnie. Mimo naszej relacji kilkuletniej, wiadomo, profesor, student, ale mimo takiej bardzo miłej, serdecznej relacji, ja troszkę wykonałam taki telefon stresując się, ale pan Andrzej z ogromną właściwie życzliwością, uśmiechem powiedział, że oczywiście, jakby bez zawahania powiedział, że chętnie, jeżeli tylko dogramy termin, oczywiście jest na sesji nagraniowej. Razem nagrywaliśmy i rzeczywiście mogliśmy się słyszeć, rozumieć muzycznie. Oczywiście zazwyczaj się nagrywa jakieś 2-3 take'i, żeby była możliwość zrobienia czegoś z materiałem. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to było dosyć szybkie nagranie. Ciekawe było to, że pan Andrzej po każdym zagraniu mówił: Ola, czy ja to dobrze zagrałem? I to było wspaniałe. Ja mówię, oczywiście, no jakby wiadomo, że ja zostawiam mu tu dowolność, czy to z improwizacją, czy z interpretacją jakichś fraz, historii, prawda? Fraz. Dokładnie. Jesteśmy jednak w muzyce jazzowej, a on za każdym razem z takim powątpiewaniem pytał mnie, czy to wystarczająco dobrze, więc to jest przeurocze i wspaniałe. Dla mnie to jest informacja o pewnej wielkości to jest niebywałe, że taki klasy człowiek jednocześnie potrafi być tak szczerze skromny. Tak, to prawda. Czy skromność to jest taka cecha, którą dobrze, żeby miał jazzman, czy wokalistka jazzowa? Czy jednak uczono cię, że skromność to nie jest najlepsza cecha dla muzyka? Wiesz co, ja myślę, że tutaj powinniśmy mieć jakiś taki balans pomiędzy tym, że naturalnie jednak mamy jakąś taką refleksję nad sobą. Jesteśmy w niektórych polach skromni, a tam, kiedy trzeba, idziemy przed siebie z jakąś taką energią, z pewnością siebie. Ja muszę powiedzieć, że cały czas tutaj ze sobą walczę, bo mi czasami... Ty jesteś taką bardzo skromną, delikatną, zwiewną istotą. Tak, i czasami trudno mi iść z przytupem przez życie i z pewnością siebie. Nie mogę powiedzieć, że nie jestem pewna siebie, ale czasami ta skromność niestety troszeczkę wygrywa i może krok w tył robię, zamiast dwa kroki przed siebie, ale myślę, że to mimo wszystko powinno być połączenie iluś cech, a nie tylko pewność siebie. Ta skromność też jest ważna. Płyta to jest taki synonim wolności? Ten pociąg to jest synonim wolności dla ciebie? Ta podróż? Tak, dokładnie. W tym projekcie podróż dla mnie jest synonimem wolności. I właśnie wzajemnie podróż i wolność, one wzajemnie się dopełniają i przenikają w przeróżnych utworach. Czasami zastanawiałam się, czego jest więcej, no bo podróż, mówię, że jest synonimem wolności, ale w niektórych utworach naturalnie poprzez to, że napisałam muzykę tak, a nie inaczej, już państwo słyszeli wjazd pociągu, imitację pociągu, nawiązania do muzyki industrialnej, która była charakterystyczna dla muzyki klasycznej pierwszej połowy XX wieku. I wtedy mamy rzeczywiście, bardziej myślimy po prostu o tym motywie podróży, ale techniki trochę. Dokładnie, ale de facto w niektórych utworach te dwa tematy się przenikają, bo chciałam, żeby ta właśnie podróż z Berlina do Warszawy przez różne stacje pociągu i metra, bo musimy powiedzieć, że różne, wszystkie utwory, które się znajdują na płycie, są opatrzone właśnie nazwami berlińskiego, warszawskiego metra oraz kolei. I chciałam, żeby ta podróż dawała nam taką przestrzeń do refleksji, do przemyśleń, do wspomnień. I właśnie podczas tej podróży moim marzeniem jest to, że każdy z nas odnajduje jakąś swoją własną, osobistą wolność, spokoju w sercu. Więc to jest taki projekt dla każdego z nas. A kiedy wjeżdżałaś na stację Berlin Zoo, dworzec Zoo, to ten spokój troszeczkę cię opuszczał, dzieci z dworca Zoo. Czy coś się zmieniło w tym klimacie? Czy nadal jest tam miejska dżungla? Tak, ja to nazywam miejska dżungla. Oczywiście jest kilka kontekstów i kilka elementów, do których tu nawiązujemy. Obok tej stacji znajduje się gigantyczne zoo. Przepiękne zoo. Kilkukrotnie byłam w tym zoo i to jest w ogóle piękne miejsce. Obok dworca, które ma taką, a nie inną historię. Właśnie mamy tą książkę Dzieci z dworca Zoo. Pod tym dworcem albo obok tego dworca znajdują się takie miejsca schronienia dla ludzi bezdomnych. Tam rozdają posiłki, jest policja, osoby bezdomne mieszkają wciąż na ulicy de facto pod tym dworcem. Obok tego dworca to jest bardzo widoczne, nawet w dzisiejszych czasach. Oczywiście, na pewno się wiele rzeczy zmieniło, inaczej to wygląda, ale pewne elementy zostały. I dla mnie to zoo jest synonimem takiej miejskiej dżungli, gdzie mamy ludzi, którzy biegną do pracy, pięknie ubranych, tutaj ludzi leżących, element bezdomności, alkoholu, narkomanii. To zoo dla mnie jest takim utworem, symbolem ludzkiego zniewolenia, życia w klatce. A mamy mnóstwo zniewoleń, prawda? Chciałam, żeby ten utwór był takim właśnie synonimem tych wszystkich mrocznych, naszych czasami nawet drobnych zniewoleń. Czy w tym utworze też usłyszymy te elementy industrialne, a to może stukot obcasów, a to jakieś dźwięki z samego zoo? Tak. Tak, muszę powiedzieć, że są takie elementy nieco szalone, które się pojawiają w improwizacji. I zasygnalizujmy to teraz, żeby słuchacze mogli sobie wysłyszeć. Myślę, że będzie taki drobny element dżungli można wysłyszeć tam. To jedziemy do dworca Zoo w Berlinie. Dworzec Zoo w Berlinie. Osławiony dworzec, osławiony niekoniecznie w dobrym znaczeniu, ale również dworzec, obok którego znajduje się zoo przepiękne, pełne egzotycznych zwierząt. No i sama nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo nie jestem fanką zamykania zwierząt w zniewoleniu. A z trzeciej strony, czasami gdyby nie takie przestrzenie zoo, to niektóre gatunki dawno by wymarły. No i te wszystkie refleksje spowodowane piosenką czy utworem Oli Błachno, która jest moim gościem i naszym państwa dzisiaj, a to dlatego, że Polskie Radio wydaje płytę Warszauer Strasse i my tym pociągiem jedziemy przez stacje berlińskie aż do Warszawy. W Warszawie wylądujemy już całkiem niedługo. Olu, dlaczego Berlin? Dlaczego Szkoła Jazzowa, Akademia Jazzowa w Berlinie? Wiesz co, ten wybór był podyktowany również tym, że zdawałam do Katowic, nie udało się, a miałam taką myśl w głowie, że jak nie chcą mnie tutaj, no to gdzie indziej na pewno mnie będą chcieli. No bo co zrobić? Zrezygnować? Całe życie poświęciłam muzyce od dziecka, grając na skrzypcach całe swoje życie. Później marzyłam o wokalistyce jazzowej, więc pomyślałam, że wyjdę poza Polskę. I tak też właśnie pojechałam pociągiem do Graz, do Austrii i do Berlina, ale mając w sercu niech się uda Berlin, niech się uda Berlin, bo bliżej. I się udało, bo de facto ten Berlin naprawdę był nie jest daleko. No może był mi przeznaczony. Od razu poczułaś, że to jest to miejsce? Od razu nie, no bo chwilę trzeba zaklimatyzować się w nowym miejscu, przyzwyczaić, pierwsze 2 miesiące trochę popłakać, żeby później móc się uśmiechnąć i powiedzieć super jest, ale tak, z perspektywy czasu ja jestem niesamowicie wdzięczna za to, że tak to wyszło, że nie mam nic przeciwko absolutnie uczelniom polskim, bo de facto chciałam tu być, ale jeżeli się nie udało, to muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że większe doświadczenie zyskałam tym, że wyjechałam. Językowe, ogólnoludzkie, bo jednak trzeba sobie w innych sytuacjach radzić. Trzeba się nauczyć języka, jednego, drugiego. Czy ty umiałaś po niemiecku, jak wyjeżdżałaś? W ogóle. I de facto to jest taka ciekawostka, bo żeby dostać się w ogóle do drugiego etapu, bo na początku trzeba właśnie jakiś tam materiał muzyczny przesłać, oczywiście zgłoszenie. Trzeba było mieć certyfikat języka niemieckiego. To był wymóg. Ja nie miałam żadnego, więc de facto powinnam być zdyskwalifikowana, a jednak przyjęli mnie bez tego. Więc to była tym bardziej ogromna radość, bo ja myślałam, że nie ma nadziei na to. Że idę po omacku, wiedząc, że i tak mnie nie wezmą. Więc tak, jestem ogromnie wdzięczna. Czyli tak to miało wydarzyło. Być twoje miejsce. Niemiecki język, nauka języka niemieckiego przyszła z czasem. Ona przychodzi wciąż z czasem, muszę powiedzieć. Śmieszna sytuacja jest taka, że ja po powrocie do Polski, do Warszawy 2 lata temu zapisałam się tutaj w Warszawie na kurs języka niemieckiego, który trwa do dzisiaj, wierząc, że kiedyś dobrze będę znała ten język, bo studia całe były po angielsku. Główni profesorowie byli ze Stanów, z Kalifornii i de facto przez to nie musiałam być zmuszona za bardzo do umiejętności posługiwania się w dobrym stopniu tym językiem. Jesteśmy już globalną, nie lubię tego słowa, globalna wioska, ale taką przestrzenią muzyczną, w której możemy się swobodnie poruszać. Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, wszyscy w jednym miejscu, ucząc się wzajemnie od siebie tego, co najważniejsze. Mam wrażenie, że najbardziej w tobie z tych studiów, oprócz tej kwestii muzycznej, utkwiła ten problem wolności, tego bycia sobą. Tak, zastanawiałam się dlaczego. Nie wiem, czy to jest główny element, który bym wyniosła po tym czasie, po byciu w Berlinie, ale w Berlinie też trzeba być mądrym, żeby być sobą. Już tłumaczę, o czym mówię. Berlin potrafi tak zawładnąć tobą i czasami jest tak, że on troszkę cię prowadzi w miejsca, które nie do końca czasami byś chciała pójść, bo jest zbitką wszystkiego. dobrych, złych rzeczy, różnych, jak to duże miasto. Nie mówię, że tylko Berlin, po prostu duże miasto, przez które masz szansę bardzo wypłynąć, być w super miejscu, albo pójść na dno. Dokładnie. I to dno, oczywiście ja tego nie chcę tłumaczyć, jakie dno. Można pójść w taką stronę, której może później by się żałowało. I rzeczywiście trzeba być mądrym, żeby zostać sobą, żeby iść tylko tymi ścieżkami, którymi się chce. Czyli tak życiowo mądrym. Tak. To może odpowiemy utworem. Nowy Świat, Uniwersytet. Może zróbmy tak. To jeszcze tak z ciekawości, żeby państwo specjalnie mogli wyłapać ten element. Skoro Nowy Świat to i klasyka jazzowa, to też klasyka taka w najbardziej ścisłym tego słowa znaczeniu i Dworzak. Tak, mini cytat na końcu utworu. Pomyślałam, że jeżeli taka nazwa utworu, Nowy Świat, Uniwersytet, no to od razu moje pierwsze skojarzenie, mimo że jesteśmy w świecie jazzu, było z muzyką klasyczną, Dworzak i Symfonia z Nowego Świata. I taki właśnie cytat na końcu tego utworu. Tym razem nie będzie to stacja kolejowa, ale stacja metra. Tak. Jedziemy. Day by day I'm passing people by, and I'm learning how to live my life, to enjoy the present and the future, and forget the good old days. Gathers people from all around the world. Hear the rainbow colors Nowy Świat, Uniwersytet to stacja metra, bo przejechałyśmy z Berlina już do Warszawy i teraz Ola Błachno porusza się metrem. Moja droga, czy te podróże rzeczywiście to był taki moment, kiedy ty pomiędzy stacjami oddawałaś się przemyśleniom, pomysłom i to wszystko wpłynęło na decyzję o powstaniu płyty? Tak, tak, muszę powiedzieć, że tak było. Jednakowoż chciałam stworzyć historię, wiesz co, uniwersalną historię o człowieku, o każdym z nas. To może być historia o tobie, o mnie, o kimś innym. O człowieku, dla którego podróż jest taką możliwością i pretekstem do właśnie tych przemyśleń. Pisząc muzykę, oczywiście korzystam ze swoich doświadczeń i w niektórych utworach może być tam cząstka mnie, ale nie jest to stricte historia o mnie. Jest to historia uniwersalna o człowieku, który może właśnie taki proces przechodzić podczas podróży. A czy to podczas podróży przychodziły ci do głowy tak szalone pomysły jak projekt na okładkę? Tytus Romek i Atomek. Tak, to jest mój bajkowy eklektyzm. Ja dałam jakieś takie wytyczne, absolutnie szalone wytyczne wspaniałemu Michałowi Bryndalowi, który zaprojektował i stworzył tę okładkę, ale rzeczywiście byliśmy wspólnie cały czas w kontakcie. Moje drobne pomysły były opatrzone jego ręką i rzeczywiście on ręcznie malował te wszystkie małpy, wykolejone pociągi, kapelę jazzową złożoną ze zwierząt. Tam są tak szalone elementy, jak człowiek przyjrzy się tej okładce. Ja czasami wciąż wynajduję elementy i mówię, Michał, jeszcze tego nie widziałam, nie zwróciłam uwagi, co tu jest? Oddzielna opowieść w grafice? Dokładnie tak. Jeżeli są konkursy na okładki, ja absolutnie zgłaszam Michała tutaj, bo to jest niesamowicie owocna współpraca. Ta okładka może się komuś podobać lub nie, ale nie może być niezauważona. Zobacz, każdy utwór, każda stacja metra czy pociągu jest inna. Aleksanderplatz, którego tutaj akurat nie usłyszymy, ale to jest utwór o samotności w wielkim mieście. Jest utwór Tiergarten. Tiergarten to jest największy park w Berlinie, który jest naprawdę takim sercem Berlina. I siedziałam w domu i myślałam, co tu zrobić, żeby jaki jeszcze element wolności? I chciałam napisać imitację takich ćwierkających ptaków i tak dalej i nawiązanie właściwie do parku. Nazwałam to Latająca Wolność. I właśnie ta płyta, posiadając w sobie tak różne tematy, jest dla mnie takim bardzo tworem eklektycznym, który właśnie widać w okładce Michała. A my zostajemy na miejscu, chociaż my tą drugą linią metra na zamknięcie naszej opowieści cofniemy się aż na Pragę. Dokładnie. To tak. Będzie dopiero zabawa. Utwór Praga, którym zamkniemy nasze spotkanie, sentymentalna opowieść o Warszawie, klimatem zupełnie odbiega od całej płyty, to takie oko puszczone do słuchacza? Troszeczkę tak. Chciałam coś zrobić z przymrużeniem oka na wesoło. Czy to jest Praga, na której wychowała się twoja babcia, czy tylko opowiadała ci o tym klimacie? Muszę powiedzieć, że to jest stworzona przeze mnie historia. To jest jedyna historia, która jest absolutnie napisaną od początku historią, imitacją Pragi. Nie mam związku z tą historią. Tak, urodziłam się w Warszawie, ale nie wychowałam na Pradze. A czego ci najbardziej brakowało, kiedy mieszkałaś w Berlinie? Za czym tęskniłaś? Ojej, to jest trudne pytanie. Muszę się zastanowić. Za czym tęskniłam? Na pewno za ludźmi. Pewnie za jakimiś ulubionymi miejscami w Warszawie. A czego nauczyła cię ta podróż? Nauczyłam się przyjmować rzeczy odmienne, Też z większą dozą pokory. To jest tak, że jak jesteśmy zamknięci w swoim wygodnym świecie i nie widzimy inności, wszelkiego rodzaju inności, albo tego, co jest daleko od nas, a później wychodzimy na zewnątrz i myślimy, ojejku, a tutaj to tak robią, a tutaj to ludzie tak żyją, a tu jest coś innego. I wydaje mi się, że takiej naprawdę otwartości i pokory. Ola Błachno, niezwykle pokorna wokalistka, jazzowa, kompozytorka, skrzypaczka, autorka tekstów, no i nauczycielka śpiewu, która właśnie wydaje płytę w polskim radiu, Warschauer Strasse, i też koncertuje. Po kolei idąc, najbliższy koncert akurat jest w Berlinie. Nie jestem tam często, ale rzeczywiście staram się utrzymywać kontakt i dostałam taką propozycję. Co ciekawe, zrobienia koncertu poświęconego twórczości pani Ewy Wanat, która w latach 60., 70., 80. działała z zespołem Novi Singers. Była też autorką wielu wokali do polskich filmów 11 grudnia, a później już idziemy do koncertu w Warschauer Strasse i bardzo serdecznie zapraszam właśnie w tym momencie na premierę do Promu Kultury w Warszawie, w którym odbędzie się 20 stycznia premiera albumu Warschauer Strasse. Ola Błachno, a na zamknięcie naszego spotkania, no nie może być inaczej, Praga. Tak jest, ruszamy z Pragą. Dziękuję ci pięknie. Bardzo dziękuję. Co utkwiło jej w pamięci, gdy za dziecka odwiedzała prawobrzeżny świat. Historie powtarzała niecodzienne i te zwykłe urywki pozostały sentymentalnych fraz. Prażanie ci się bawią na Pradze, tętni życie. Tam słychać awantury, śmiechy i jest miejski gwar. Siebie dorożkarz, handlarz, złoń. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Świat konsumpcji to świat duchowej pustki, ponieważ obok człowieka w tym świecie nie stoi drugi człowiek, ale przedmiot, mówi filozof profesor Joanna Myson-Byrska w Przewodniku Katolickim w rozmowie z Karoliną Sternal. Powstaje świat, który skupiony jest na materialnym wymiarze życia. O wartości człowieka świadczy to, co posiada, czyli super dom z ogródkiem, świetny samochód, ślicznie wyglądająca rodzina, zaznaczam, wyglądająca. Jest to świat duchowej pustki. Jeśli damy się temu uwieść, to świat konsumpcji zaprzęgnie nas do bardzo ciężkiej pracy, ponieważ zawsze można mieć coś lepszego, zawsze jest jakaś nowa oferta, a jak właśnie nie masz środków finansowych, to weź kredyt, kup i będziesz szczęśliwy. Liczy się to, co mierzalne, co sprawdzalne. Miarą sukcesu konsumenta jest jego wygląd, a zatem konsument ma być zawsze szczupły, zawsze młody, zawsze zadbany. W efekcie staje się nienasycony i chciwy, gdyż zawsze można mieć więcej, a o to w tym świecie chodzi. Zawsze ma być więcej, bo wzrost generuje dochód. Czytamy dalej. Przepis na ucieczkę ze świata konsumpcji jest prosty i trudny jednocześnie. Trzeba zacząć myśleć krytycznie, popatrzeć na rzeczywistość szerzej, z dystansu i zapytać siebie samego, a potem innych, czy to jest nam na pewno potrzebne. Nowy styl życia, dekonsumpcyjny, to styl życia uważnego, zgodny ze słynnym arystotelesowskim umiarem. Nie trzeba chodzić boso i jeździć bryczką, bo to takie ekologiczne. Standard nie jest niczym złym. Nowy styl życia jest wymagający i wyraża się w codziennych wyborach. Wymaga także przekonania o sensie tych wyborów. Jeśli chcemy się uwolnić spod władzy przedmiotów, musimy za każdym razem myśleć krytycznie. Jeśli będziemy tak postępować, to mamy szansę na sympatyczny świat, który jest przyjazny dla każdego, w którym ludzie są uważni i odpowiedzialni. Umiar wybrzmiewa w prostych, codziennych wyborach. Nie jest to łatwe, bo świat konsumpcji będzie nas kusił i uwodził na każdym kroku, ale warto pamiętać, że taki nowy styl życia uwalnia nas spod władzy linii, serii i kolekcji, mówi profesor Joanna Myson-Byrska w Przewodniku Katolickim. W Wielkiej Brytanii wyraźnie zauważalny jest trend, który wcześniej pojawił się we Francji.